I już punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Renata Przemyk na Dzień Dobry Dziś w Budziku, a gdy na Budziku 4 po 4, to sięgamy po piosenkę dnia. Dziś The National. Talking to God.

No już 12 minut po godzinie 4. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo przypomnę. budzik@polskieradio.pl. 2 2 7 3. No i jeszcze 71335. Dane teleadresowe podane. Kontakt z nami na 3 sposoby podany. No to teraz piłeczka po państwa stronie, by to państwo podali te pierwsze 3 sygnały obecności po drugiej stronie radioodbiornika. A zatem poniedziałkowe 3 szybkie ciach, ciach. Zamknięty w klatce tygrys biały, niedomknięty jak bumerang sprawy. Akrobata elastyczny, giętki. Czas ucieka, ucza się żonglerki. Wielbłądy i białe lwy, antypody, krok w tył, jak z gumy, iluzji błysk, ideał, a w środku cyrk, tresura, krojenie żył, łeb ciężko, opada z sił, nadziei, ostatni błysk, ideał, a w środku cyrk, dla ciebie, przez ciebie, jak gepard, wykonam skok, od siebie do ciebie, buduję bliskości. Zamykam, ulegam, wywracam wzrok, bez ciebie ja nie wiem, co czuję w tobie, mój dom, w tobie mój dom. Jak rasowa klacz, co kłąb ma miękki, kształcę umiejętność wolty żer. Krok w tył, jak z gumy, iluzji błysk, ideał, a w środku cyrk. Dla ciebie, przez ciebie, jak gepard, wykonam skok, od siebie do ciebie, buduję bliskości most, otwieram, zamykam, ulegam, wywracam wzrok, bez ciebie ja nie wiem, co czuję w tobie, mój dom. Muskularny, delikatny i ja biegacz, zwinny, sprawny, a ja staram kroki prosto, jak chcesz, to mnie złap. Muskularny, delikatny i ja biegacz, zwinny, sprawny, a ja staram kroki prosto, jak chcesz, to mnie złap. Złap, złap. Dla ciebie, przez ciebie, jak gepard, wykonam skok, od siebie do ciebie, buduję bliskości most. Już 16 minut po godzinie 4 pozamiatane. 3 szybkie od państwa, błyskawiczne. Od pana Czarka z Redy telefonicznie dziś na odcinku Lęborg-Słupsk 12 stopni, tak kropi. Prosimy o szczególną ostrożność, ale pan synoptyk, no, uważnie nas słuchał i proszę bardzo, już dwucyfrówka, zresztą nie tylko na tej trasie, również za oknem na Myśliwieckich. Prawa dla pana Czarka jako pierwszy dziś telefonicznie. Pan Konrad jako pierwszy SMS-owo, pozdrowienia z trasy Szczecinek-Jarocinek. Kłaniamy się nisko, również szerokiej i bezpiecznej drogi, a mailowo dziś pan Karol Karol, licealista, również z nami po drugiej stronie radioodbiornika, mówi wszystkim dzień dobry. Odpowiadamy dzień dobry, to nasze dzisiejsze budzikowe grono przodowników grzejących, jak słyszymy, na różnych trasach Polski. No, podglądam także pozostałe sygnały od Państwa w wielu miejscach wspólnie. Gdzieś budzik na prawym siedzeniu. Mam nadzieję, że nie będziemy przeszkadzać, a pomagać. Po pierwsze, by nie zasnąć, po drugie, by jakoś całość zdrowo dojechać do wymarzonego zakładu pracy albo wrócić, tak jak także podglądam, wrócić po weekendzie do domu z rodzinnych stron. Kłaniamy się Państwu nisko. Ciąg dalszy sygnałów tych krajowych, zagranicznych już za kilka chwil. Można w wolnej chwili, w wolnym momencie, w czasie pauzy także podesłać sygnał obudności. Będzie nam bardzo miło witać w budzikowym gronie. 17 minut po godzinie 4. No a propos witania, to już za chwileczkę, to właśnie powitanie nowego dnia. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Na dachu rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Tak oto dopadł nas, nie żaden ze stada dzikich lwów, a dopadł nas poniedziałek, 135 dzień tego roku. Dziś imieniny Nadziei, Izydora i rzecz jasna, jako że 15 maja przed nami, imieniny Zofii. A słońce, no w słońce obudzi się i już pięknie, może nie przebija, ale ta poświata, ten wschód słońca już odczuwalny gdzieś podskórnie i zupełnie przyjemnie jedzie się do pracy, kiedy powolutku, po cichutku robi się widno. Słońce obudzi się jeszcze przed piątą, zajdzie po 20, no a dzień potrwa prawie 16 godzin. Słabo się rzekło, poniedziałek, 15 maja u Błota. Dzień dobry Państwu. Szczególnie w stronę tych, którzy to jeszcze nie poszli spać, bo pamiętamy szczególnie do piątej jeszcze. No myślę, że tak muzycznie też ukłon w stronę tych, że właśnie, ale po piątej uspokajam tych, że właśnie, którzy już na nogach i traktują tę właśnie porę jako nowy, zupełnie nowy dzień. Będziemy rzecz jasna także i dopieszczać muzycznie, a zatem nie zabraknie wedzie ruchów, perkusji i gitar. Teraz 25 minut po godzinie czwartej. To jak zwykle o tej porze przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. No to trzy na rozgrzewkę niech będzie. Najpierw rok 1783, wówczas to 234 lata temu urodził się Jan Nepomucen-Kurowski, popularyzator wiedzy rolniczej, pionier m.in. hodowli ziemniaka w Polsce. 158 lat temu urodził się Piotr Curie, francuski fizyk, współtwórca nauki o promieniotwórczości. Przypomnijmy, wraz z żoną Marią Skłodowską odkrył rad i polon. A 126 lat temu papież Leon XIII ogłosił encyklikę Rerum Novarum, należącą do najważniejszych pierwszych dokumentów Kościoła. Była ona syntezą ówczesnych stosunków społeczno-ekonomicznych i pokazywała konkretne sposoby radzenia złu wynikające z postaw etyki i moralności chrześcijańskiej. Trzy daty na teraz, z 15 maja, ciąg dalszy również muzycznego kalendarza już za niecałą godzinę. No a tymczasem pan od pogody. No dajmy mu jeszcze tak 3,5 minuty na zebranie myśli. Poniedziałek niełatwo, a prognoza pogody w przygotowaniu. Ale dobrze, że się posłuchał tego, o czym mówiliśmy, proponując słoneczną i ciepłą aurę na weekend majowy. I tak też się udało. Serdeczne dzięki dla pana synoptyka. Dzięki, dzięki. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję na gorące lato. Jak późnym latem klucze ptaków, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Gotowy pan synoptyk? Gotowy, bo to już za sekundę i właśnie teraz 4:30. No pięknie, w wielu miejscach słoneczny, ciepły i nareszcie to, co odczuwalne, że taki długi dzień, to za nami w weekend, a dziś napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze polarnomorskie. Zdaje się, zapominamy o tym, co w ubiegłym tygodniu arktycznym, polarnomorskim, chłodnym, zimnym. No a dziś już ciepłe, co prawda ciepłe i wilgotne, ale jednak. Dziś najwięcej słońca na południowym wschodzie. Tam pan synoptyk określa to jako zachmurzenie małe i umiarkowane, w pozostałych regionach też pogodnie, ale w dzień może się chmurzyć. Możliwe także przelotne opady i burze. Lokalnie z gradem. I to właściwie prawie w całym kraju, poza południowym wschodem. Wiatr słaby, zmienny, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. No i pięknie teraz, 11-12 stopni w wielu miejscach, między innymi za oknem na Myśliwieckiej, a w dzień w najcieplejszym momencie dnia będzie od 18 na Pomorzu i Wybrzeżu do 22 na Kujawach i na Lubelszczyźnie. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Samego rana. Sygnały od państwa na razie jeszcze nie w sprawie budzikowego alfabetu, choć już pierwsze nagranie za nami. 71335 w tej sprawie. Szukamy czegoś, co łączy. Ale właśnie, cóż to takiego? Trzy nagrania. Pierwsze za nami, drugie i trzecie już za chwileczkę. 71335. No dziś nie, tak znowu trudno. Aż nie trzeba odrywać się od prowadzenia auta. Gdzieś skupiając myśli, być może przez chwilę, może już po drugiej nutce, może po trzeciej, tak czy inaczej. Zachęcamy państwa. To taka nasza gimnastyka na rozruszanie szarych muzycznych komórek. No a dziś w poniedziałek to tak jak zwykle chyba w poniedziałki umiarkowana rozgrzewka, bo się nie przemęczać, nie przeciążać nawet i tych muzycznych szarych komórek. 71335, szukamy wspólnika, łącznika, czegoś co łączy, trzy nagrania, drugie i trzecie, a zatem przyjemne słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi życzymy. Pokazać, na co cię stać. Radiowy Budzik. Wczorajszych mi nie trzeba łez i dawnych sporów nie chcę też. Nie potrzebuję więcej traum, nie rozdrapuję dawnych ram. Dziś nie jest wczoraj, przecież już w niepamięć rzucam stary ból. Na co mi zeszłoroczny śnieg? Nie wspomnę żadnych imion też. Wszyscy wkoło straszą cię, ty machnij ręką, nie daj się. A przecież jutra nie ma dziś, to fajnie, jeśli zechce przyjść. Wciąż jutro w twoich rękach jest, zrób coś dobrego, ocknij się. Jedyne co prawdziwe, to jest tu i teraz. Jest pięknie, nie narzekaj. Doceniaj to, co masz, zapomnij, czego nie ma i nie martw się na zapas. Jedyne, co prawdziwe, to jest tu i teraz. Jest pięknie, nie narzekaj. Doceniaj to, co masz, zapomnij, czego nie ma i nie martw się na zapas. Pozamiatane po wszystkiemu. Bardzo się cieszymy także w budzikowym alfabecie. Szybciusieńko, no i błyskawicznie. Pierwsza odpowiedź padła już po drugiej nutce. Choć też w pewien sposób także w nawiązaniu do tego, co działo się jeszcze chwilkę przed tąże drugą. Trzy piosenki łączą panie o imieniu Katarzyna. Pan Krzysztof z Wrocławia jako pierwszy. We Wrocławiu 13 stopni i mrzy. Kasia, Kasia, Kasi. To od pana Artura i jeszcze z Nowego Sącza. Pani Beata, dzisiejszym wspólnikiem są Kasie. Tak jest. Czyżby Katarzyna? Z pewnością, choć w pytaniu pan Łukasz, pan Kuba z Tarnowa. Dziś imię Katarzyna. Łączy trzy utwory. Pan Maciej też z Libiąża o tym, że Kasia. Kasia pozdrawia z Opola i oczywista oczywistość na literkę K. Dziś pan Piotr ze Świdnicy. Tak jest. Brawo dla panów, brawo dla pani. No tak jeszcze, przepraszam, pani Beata. W tym, że naszym fantastycznym gronie wszystkich tych, którzy odpowiedzieli prawidłowo i to nie ma żadnego wyjątku. Czasami ukłon w stronę tych, którym chciało się odpowiedzieć i wyróżnienia przyznajemy za twórczość, za kreatywne rozwiązanie. No ale dziś mówiłem, zapowiadałem. Poniedziałek, więc tak szybciusieńko i łatwo. Kasia Nosowska, Kasia Kowalska i Kaja, rzecz jasna, czyli też pani Katarzyna w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Brawa dla państwa. Na budziku za 17,5 minuty piąta. Chodzą od rana po ulicach wszystkie egoistki. Egoistki. Śmieją się, płaczą i wydają piski. Egoistki, egoistki. Rwą włosy z głowy, że już koniec bliski. Egoistki, egoistki. We dnie się nudzą, nocą piją whisky. Egoistki, egoistki. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj za rogiem innego człowieka, bo egoista w zanadrzu masz miję. Serce ukąsi i krew ci wypije. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj za rogiem innego człowieka, bo egoista w zanadrzu masz miję. Serce ukąsi i krew ci wypije. Siedzą rana wychuchani czyści, egoiści, egoiści. Jedzą dla zdrowia winogrona kiści, egoiści, egoiści. Parzą herbatę z najprzedniejszych liści, egoiści, egoiści. Może się dzisiaj jakiś projekt ziści, egoiści, egoiści. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj za rogiem innego człowieka, bo egoista w zanadrzu masz mnie. Serce ukąsi i krew ci wypije. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj za rogiem innego człowieka, bo egoista w zanadrzu masz mnie. Serce ukąsi i krew ci wypije. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj za rogiem innego człowieka, bo egoista w zanadrzu masz mije. Serce ukąsi i krew ci wypije. Trzymaj się z dala i szybko uciekaj. Szukaj za rogiem innego człowieka, bo egoista w zanadrzu masz mije. Serce ukąsi i krew ci wypije. Korki i egoiści. Nasza ulubiona 4.44 już śmignęła. Pora sięgnąć po Państwa korespondencję. Szybciusieńko, bo tych sygnałów mnóstwo. W Lesznie 12 stopni, jak w szwajcarskim zegarku czas i plus 12. Dzień dobry, mówi pani Ola. A ta Ola jeszcze dziś się pojawi w nagraniu nerwowych wakacji. Sygnał od pana Szymona, w Słubicach ciepło, a jeszcze liczymy w Fahrenheitach. Dobrze, niech będzie dużo chmury, ale nie pada. 51 u pana Szymona. W Toruniu 12, ile je to już w Celsjuszach? To od pani Alicji. Pan Sławek informuje, że w Gdyni tu też w Fahrenheitach. Dobrze, 52 i o dziwo nie pada, mimo pełnego zachmurzenia i wiatru. Pani Ela z Kluczborka przyznaje, że nie lubi poniedziałku. Na liczniku dziś 13. Melduje się, rozpoczynając malunek. Pozdrawiamy panią Elę. W Kielcach pan Mateusz po porannych przysiadach. Wieje i nie pada i duszno. W Kielcach 46, też w Fahrenheitach. Dobrze, pani Agata z okolic Lublina informuje, że brak chmur. I tu też 43. Pan Maciek z Zawoi i dyżurny duży budzikowy pies, który stwierdził, że trawa nadal rośnie nieskoszona. A królowa Beskidów, Babia Góra, w wiosennej szacie topniejącego śniegu z księżycem zawieszonym nad nią. Oczami wyobraźni to widzimy. 13 kresek. Pan Darek i stacja Sztum otwarta od 4.20. Pan Wojtek wpisuje się na budzikową listę z Tarnowa. Dziś w drodze do Kozienic, a w Tarnowie plus 6. I trwa dyskoteka Ptactwa. Oj, takie dyskoteki to lubimy. Tak, tak. Pani Beata informuje, że w Elblągu 12 powyżej i deszcz. Pan Zdzisław, jak dziś też w Łodzi, o dziwo, nie pada i 12 stopni. Aż strach pomyśleć, jak gorąco będzie w ciągu dnia. A tym bardziej w ciągu najbliższych dni, przyjmując ludowe wierzenia, że zimna Zośka. Aha, no właśnie, to jak zimna Zośka. Dzisiaj z samego rana plus 12. To się pan synoptyk rozkręca, ale pamiętamy te jego tłumaczenia z ubiegłego tygodnia, że w zimnych ogrodników, także w Zośki, to już będzie się ocieplało po tych, no, już pomińmy to, jakich pierwszych dniach maja. Tadeusz z Wałbrzycha także z temperaturą 52 Fahrenheita, informacja i leje. Na dzień dobry pan Waldek z Gdyni też jest z nami o tym, że Gdynia budzi się kolejnym pogodnym dniem. Tego się trzymajmy. Państwo Adam z małżonką tradycyjnie tańczymy przy budzikowej muzyce i proszą państwo więcej czadu, może o heavy metal. Jeśli przy metalu dobrze się... No dobrze, będziemy próbować. Pan Piotr z Radomia też pozdrawia z Warszawy, gdzie za oknem dziś na bogato. 13 plusików, a więc rośnie. W Fahrenheitach też w Krakowie pan Andrzej liczy 46 i nie pada. Na dzień dobry także pan Piotr z nami i pan Rafał w drodze do pracy. Bardzo się cieszymy. Pierwsze sygnały od państwa, głównie to te mailowe, ale także SMS-owe, między innymi o tym, że w Brennej ciepły poranek, 14 stopni. Pozdrawia pan Bartek. I jeszcze na dzień dobry pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej widno, ciepło i majowo. Bardzo się cieszymy i dziękujemy za te sygnały. To też może i w nawiązaniu do dzisiejszego budzikowego alfabetu. Też pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, jest z nami. A i zaległe sygnały od pani Anety po trzynastkowo. Ależ pani Aneta ma pamięć. No bardzo serdecznie dziękujemy. Co prawda 15 dziś, ale te po trzynastkowe pozdrowienia otrzymaliśmy w weekend. Jak zwykle niezmiennie z Jordanowa. Pani Aneta podtrzymuje tę, no, taką naszą budzikową tradycję, że każdego 13 miesiąca otrzymują państwo te właśnie serdeczności od pani Anety. Bardzo serdecznie za nie dziękujemy. W upominku muzycznym też pani Aneta. Na budziku za 10:05. pani Aneta. Jest Jordanowa, potrzynastkowo z pozdrowieniami, a pani Aneta Najan. Za 7 minut piąta sygnały od państwa, no i tak kroczkiem krajowym i zagranicznym na dzień dobry pan Marcin nas przeprowadza. Informuje, że w Szczecinie 11 stopni majowo, zapowiada się piękny dzień, pozdrowienia z drogi do pracy na drugą stronę umownej granicy. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten sygnał. Witamy w budzikowym gronie i zachęcamy do częstszej porannej korespondencji, także w tym dziale zagranicznym. Pani Beata informuje, że w Rzymie ładna pogoda, na deszcz się nie zanosi, ptacy już śpiewają. Czy w Fahrenheitach, czy w Celsjuszach? No dobra, liczymy, metliczek, metliczek, F w Fahrenheitach wypadło. 50 w Fahrenheitach, FC. A w C to w Celsjuszach będzie 14. Poranna kawa, pizza, więc można zacząć żyć. To się nazywa śniadanie. Staszelem też na słuchu. Pani Marzena słyszy, że w Polsce ma być ładnie i ciepło. Myślę, że to zasługa moich ostatnich gości, którzy właśnie w sobotę do Polski przywieźli ciepło. Pogoda wczoraj no nie była specjalnie plażowa. Chmury i przelotny deszcz, a dziś na razie słońce wygrywa z chmurami, ale nie było jakieś takie szare. W Celsjuszach 27 o poranku i 88% wilgotność. Pani Marzena z Seszeli jest z nami. Horyzont już obudzony i pan Stefan, nasz budzikowy europejski podróżnik, także jest z nami spod lądka Zdroju. Informacje od pani Amandy. 17 stopni z przelotnymi opadami, odczuwalne 6. No ale jeszcze tylko chwilka i będzie można cieszyć się tym, że fantastycznym, już nawet nie wiosennym, a letnim klimatem. To spod Londynu z Harlow. Pani Amanda także jest z nami. Również bardzo dziękujemy za ten sygnał poranny. No i na dzień dobry także pan Sebastian Fionia na słuchu, konkretnie o poranku Middelfart, gdzie 10 w plusikach, 10 lekkie zachmurzenie, ale po południu duńscy synoptycy informują, że słońce wyskoczy i temperatura dopnie się nawet do 21 stopni. Weekend słoneczny i ciepły także na duńskich wyspach. Aha, jeszcze pani Ewa i pan Piotr, przepraszam, o to takie z jednej strony poniedziałkowe, choć nie do końca, bo jeszcze niedzielne sygnały zza wielkiej wody. Pięknie za te sygnały także państwu dziękujemy. No i masz ci piosenka kolejna przygotowana, a pani Ola informuje, że mniej trąbków, więcej hopsa. Hopsa i regałków, a nawet hopsa regałków. No to najpierw te trąbki, a później z tymi hopsa regałkami to się zobaczy. Za 4,5 minuty będzie piąta. Resztę zdjęć, ich żał przy ich dłoń, a w oczach pustka coraz głębsza, tak ujrzał w nich ją. Niezamazany zarys ust, palił wargi i ćmi. Spalił dziś tamten list, ich żał przy nim twarz, a w sercu góra coraz wyższa, tak wspiął się na szczyt i skoczył w dół po śnieżnym mchu, lecz usłyszał skrzyp. Wiatr, krok przybliża cel. W kieliszku biała gwiazda prawdy lśni, uwięziona w szkle. Więc zamiast żalu głośny śpiew do pęknięcia płuc. Spalił dziś kruchy most, ogniem buchnął. Wieki brwi poczernił, chnął, odebrał wzrok. Więc jak Terezjasz milczy nikt, który umarł w nim.